کھانا نکالنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ مختلف کھانوں کے نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور یہ تجربہ کار سے سیکھنے سے آ سکتے ہیں. مثلا بریانی نکالنی ہو اس کے لیے پلیٹ کے بجائے اس کا مخصوص ہتھلا استعمال کیا جائے. اپنی طرف کے حصے دیگ سے اوپری چاول ہٹا کر نیچے سے کچھ مسالے والے چاول نکال کر تھال کے ایک طرف رکھے اور برابر میں بغیر مسالے کے کچھ چاول ڈال دیں یا مسالے والے چاولوں کے اوپر بغیر مسالے کے چاول ڈال دیں تھال میں. جو بوٹیاں وغیرہ آئیں وہی نکالیں, دیگ میں جو بوٹیاں آ رہی ہیں وہ نکالیں. اگر اچھی اچھی چھانٹنے کی کوشش فرمائیں گے تو ساری دیگ کی بریانی بے ترتیب ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.